Hallo allemaal. Ik heb een nieuwe bundel uit. Vele stemmen wild en stil. Dat is deze. Hij ligt hier op allerlei steentjes te koop, maar ik heb ze ook bij me. En daar ga ik wat gedichten uit voordragen. En ik steek gewoon maar van wal. En als jullie het leuk vinden, kom gezellig wat dichterbij. Want ik denk van iedereen, dan zit daar, maar daar mensen en daar. En waar zijn jullie allemaal? Ik begin met het eerste gedicht. En dat heet Er zal orde zijn. Het staat zo geschreven in het regeerprogramma van de zuiverste denkers. We passen de waarheid aan. Met rekenmodellen wordt leugen op leugen tot feit verheven. Complot op complot aan wetenschap toegeschreven. Zo valt alles op zijn plaats. Van rassenleer tot bosbeheer passen cijfers bij verzinsels eerste graads. En dan komen wij en we vragen, verklaar nu eens van waar de regel dat wiskunde en scheikunde niet langer behoren tot exacte vakken voor geleerde lieden zonder politieke voorkeur. Gesmeed tot valse sleutels, tot het openen van de deur naar ondoordringbare statistieken. Laag op laag gestapeld tot de gewenste uitslag. Dat al het leven kapot moet. Vies als het is. Oncontroleerbaar. Opdat het land smetteloos zal zijn. Zo staat het schoon geschreven. Wordt de vinger weer gewezen en de rechterarm gerezen. En er zal orde zijn. Je hebt een beetje horen allemaal? Ja. Het ruimen van de zieken. Vrije vogels, ze vliegen, zweven, turen naar de daken van stallen, kooien, schuren. Vanuit sloten, rivieren, vennen zien ze achter hekken op één gehoopte soortgenoten. Kakelen, dringen, de veren verliezen, poten breken, gekooide vogels. Op een dag komen er tweebeners in witte pakken, maskers en handschoenen uit vrachtwagens, zware materialen laden. De vrije vogels, ze horen het krijten en zworen van de gekooide vogels. Tot het leven heeft verloren. Maar zij, de vrije vogels, vliegen verder tot ze draaierig de vleugels zwaar geen ei meer kunnen leggen. En de tweebeners met hun witte pakken en hun maskers en handschoenen rapen en op en zeggen: zie, die wilde vogels, die verspreiden het. Vang ze, schiet ze af. Dan kunnen we voort met het fokken voor onze zieke verdiensten. De hokken staan klaar. Het wordt binnenkort weer de tijd van de geel gekleurde velden, omdat de boeren zo nodig met glyfosaat moeten spuiten. Dit gedicht gaat daarover. Het heet Gif. Gif op het land, in de grond, tussen het gras. Ik, de meer, stak een pluw op als ik die had. Tegen de mens met de spuit, diens kop in het weiland. Want er is hier geen zand. Gif. En ik stik haast. En naast me de hommel die spartelt met de pootjes en vleugels, snakkend naar stuifmeel, stuipt op de rug in de modder gevuld met grote klodders van gif. Gif, het haalt neer op paardenbloem en klaver, want piepers moeten groeien, bloemen om te snoeien. Wie ziek wordt moet niet kniezen, heb het gif lief om de koperen dood die het biedt. Gif, en zo komt het, en dat weten ze, de mensen, in de stampot op de tafel, de lucht die wordt geademd. Komt het voorjaar, komen de boeren met hun ploegen en ze spugen weer het gif. Gif, en het leven wordt verdreven en gestolen met tractoren en verrot door speculanten. En die kennen niet de bessen en de nectar, want ze zijn niet als de dieren, denken zij. Gif, en ze laten het zich smaken, het gif op de vingertoppen, klinkende munten en knisperende bankbiljetten. We vreten beetje bij beetje de aarde helemaal op en dat bedoel ik niet omdat we van de grond eten, maar omdat we de aarde kapot maken. Aardnoot. Heeft het gesmaakt? Op het bord ligt nog een restje aarde in een plas waterige zoetedampen. We hebben de vrucht geduldig afgepeld. Die groene troep eraf, het mes gezet in de zanderige schil. Beetje pulken met een vork in de harde korst en dan uitlepelen. Het gezwavelde vlees smaakt naar meer. Eerlijk delen wordt moeilijk. De vlucht wordt verdeeld in bewaakte partjes, pesticide en prikkeldraad. Harde stukjes tussen onze tanden. Pak er even een hakbijl bij om de pit te klieven. We slachten alles. Er kruipen insecten op de rand van ons bord. Die zijn niet smakelijk. Sla ook maar dood. Ze beginnen aan de verwelkte sla die wij niet lusten. Lijkt op dode apensnot. Er sist en pruttelt nog iets. Is dat nog eetbaar? Een gas borrelt op, walmt als schimmelkaas van koemoedermelk gemaakt. Gekookt, gebakken, gestoofd, de smaak van metaal en methaan. Een uitgedroogde krater van een vulkaan zonder saus. Die aarde, er is niets meer aan. In Engeland is gisteren Phoebe vrijgelaten van Just Stop Oil. Jullie weten misschien nog wel van die ketchup op die schilderijen. Give it up voor Phoebe! En voor Just Stop Oil! Ik heb een gedichtje geschreven over dat gedoe met die kunst. Kunst, dat is wat waard. Zie, dat is kunst. De dans van de futen, de kuif op. Rimpelingen in het water. Kunst, de duik onder het oppervlak en de schittering van het spotlicht uit de hemel. Daar zijn ze weer. Snavels groeten elkaar tussen de waterlelies. Riet wuift, eenden snateren. Hoor, dat is kunst. Niet na te maken. Kunst om te verdedigen. Meer dan klodders verf van mensenhand achter glas. Waarde uitgedrukt in nullen. En als in het dode water vis nog verendrager zich nog vertoont, verzucht een kunstliefhebber, daar heb ik nog een schilderij van. Nou, we zaten hier net zo lekker te eten van keuken Sabot. Ik wil ook even een applausje voor Sabot. Fantastische vegan eten iedere keer. Het is zo geweldig, het zit altijd te smullen. Maar er zijn mensen die heel andere dingen op hun bord leggen. Daar gaat het volgende over. Op je bord. Er zijn tongen die zweren dat biefstuk lekker is. Het bloed van het dier dat er eens was, sijpelt zo zoet op het bord. Als wijn zo rood over de grauwe, bleke, op maat vermoorde moot. Het dier zo jong geslacht in betegelde arena zonder publiek. Een mensenmacht met een schort voor. Een schot! Het schokken van het lijf. Nooit geproefd het gras, de klaver, de zon gevoeld. Het voedsel altijd in overvloed, gestort in troggen. Tussen metalen buizen in stallen. Duister. Product van veevoeder aangevoerd door schepen. Gemaakt van landroof waar soja en mais voor bomen in plaats zijn gekomen. Ook daar stierven dieren hun land en leven gemaaid. Gekapt en platgebrand. Lotgenoten op afstand. De koe, de aap en de papegaai. Maar het smaakt en het maakt niet uit wat het kost. De tongen likken de laatste getuigen van het bord. Een korte aankondiging tussendoor. 16 maart hebben we een fantastische avond in de AQ in Utrecht. Onder het motto, de boom in. Met het oog op wat aandacht te genereren voor Amelis Weert. Want dat wordt weer bedreigd met asfaltering. De boom in dus, 16 maart in de AQ in Utrecht. Met een aantal dichters, waaronder ikzelf. Met Your Local Pirates. met het Utrecht aan Zeemanskoor en als klap op de vuurpijl samen zingen met Your Local Pirates en het Utrecht aan Zeemanskoor. Over samen zingen gesproken. Hadden we het net nog over. Deze inleiding geef ik omdat ik nu een gedicht ga voorlezen. Dat heet De bomen gaan niet uit de weg. Deze is voor al die mensen die in de bomen klimmen en boomhutten bouwen en zo. De bomen gaan niet uit de weg. Ze houden zich aan de bodem vast, vervlochten met alles wat wortelt, tussen heide en zandgrond, moeras of oerbos zoals het past. Zo vestigt zich stam, takken, bast, door zwammen bijgestaan. In innige omarming door hun standvastige schimmeldraden. Ongezien in de verste uiteinden van hun vastberaden groei. Vele stemmen wild en stil. De nesten geweven tussen de bladeren zijn hier een thuis. En hun makers die hun kroost ertoe vertrouwen, kunnen er schuilen voor de regen, de slagen van de regen of de verhoogde stralen van de zon. Wat niet weggaat als vanzelf, dat blijft. Te vergaan of te bestaan. Het is als een wet, ongeschreven. De wet van worm, tor, vlieg, vlinder, libel. De wet van mos. De wet van dauw en water. Zij is de wet waaraan de bomen vasthouden. Als ze organisch willen. Het zingt. Handhaving behoeft het niet. Tot mensen met machines komen, vergunningen vragend en toestemming verkrijgend tot het vellen van de bomen. Dan komen zij, die zich buiten de mensenwetten begeven, als deel van al wat groeit en boomhutten en tunnels meeweven aan het vlechtwerk. Met hun touwen tussen de vleermuizen hangen. Een specht begroeit met tromgeroffel de vreemd uitgedoste gasten. De bomen gaan niet uit de weg. Ik heb afgelopen zaterdag weer meegedaan met de actie van Steentje voor Steentje. Dat was in dit geval een ceremonie vanwege de bloedkolen uit Colombia. En wat zij dus doen is, ze gaan op het kolenspoor gaan zij de steentjes weghalen die dus onder de rails liggen. Dat is een daad van ecotage, sabotage. Openlijk, in alle openheid. En in dit geval werd daar dan een monumentje van gemaakt. Ik heb al eens eerder met ze meegedaan en toen vroegen ze mij of ik wilde komen dichten. En toen heb ik dit gedicht geschreven. Voor steentje. Steen voor steen breken we het af. Dat wat zo zwaar op ons weegt. Langs het spoor kruipen mensdieren. Schuifelen op de knieën terwijl de locomotief nadert en fluit. Uit de weg! Ondergraven de rails, het fundament van het muntslaan uit rookpluimen. Fluimen uit de muil van de kolenzuil. Steen voor steen vergruizen we deze bouwstenen van ademnood. We slaan ze tot zand met onze hamers. Vele handen verdelen dan dat zand tussen de malende kaken van als niet te stoppen vermomde ontwikkeling. Komt knarsend tot stilstand. Yeah. Dorst. Dorst aan de bron van het zuiverste laven. De grond aangekocht als bron van geld. Gebotteld in plastic het water. Een luxe artikel met een merknaam. Van wie is het water? Van de kapitalist? Dorst voor de bron dichtgegooid met cement. De grond geroofd door kolonisten. Leidingen vernield. Het stroomt weg het water. Dorst is moordwapen hier. Van wie is het water? Van de kolonist? Dorst waar de bevolking verdreven wordt. De grond en het water als strategisch bezit in handen van bezetters. Het loont alles te laten verdorren. Zet een Coca-Cola fabriek neer. Van wie is het water? Van de fabriek? Er loopt een weg naartoe. Exclusief. Hekken en camera's bewaken die. Een kind werpt een steen en gilt. Mitrailleurs ratelen. En dan is het stil. Oorlogsverklaring. Zij hebben de oorlog verklaard aan al het leven dat zich niet houdt aan de gulden regel. De mens is de baas. Met recht de bossen met stikstofbommen te bestoken, de lucht te zuiveren met nucleaire zonnestralen. De mens is baas over torenflats op water, machines die de hemel scheuren. Beheerst land met onnatuurlijke afscheidingen. De mens die zich macht toekent. Anderen te duiden als te veel op deze aarde. Om uit te wissen, op te ruimen die volkeren die met de dieren meebewegen. Die hand in hand leven met de grond en zonder enig kompas de weg kennen. De gewassen. De oorlog is aan ons allen verklaard. In de aanval om rijkdommen in de grond. Waarop diegenen die te veel zouden zijn wonen. Het is een slagveld met inzet van machinale dodingsapparaten. Ze graven, begraven en ontwortelen. De aarde siddert onder het boren van gaten. Uit naam van staten, banken, bedrijven, de bazen klinken de glazen in hoge paleizen. Zij die zich als redders van de aarde laten vetteren. U kunt rustig slapen gaan. Verklaren wij diegenen die zich die medaille opspelden op ons beurt de oorlog? Doen we dat? Lijkt me wel. Verklaren we hen de oorlog? Yeah. Die onze oorlog verklaren, die de aarde de oorlog verklaren? Ja toch? Ja. Yeah. Gaan we zeggen. Ik weet dat het zijn veel woorden na zo'n hele dag, toch heb ik er nog een paar. Dorre vragen. De grond barstte hier open. Als uiteengehouwen rots kraakte de aarde. Overlevers schuilen in het stof tussen de kloven. Een mier draagt een zaadje. Kruipt weg voor de voetstap van een moeder die water draagt. Stel, het zaadje valt en een druppel. In het land van gescheurde lippen, dorre vragen onder de zon, fluistert een kind, huid als karton. Kan het nog gaan groeien? Kan het nog? Tot besluit dit gedicht met de titel Wet of Geen Wet. En ik doe daar een aankondiging bij. 5 april, A12, Den Haag, blokkade. Staat hier ook al. Oh, staat er niet meer. 5 april gaan ze de A12 weer blokkeren. Wet of geen wet? Het is verboden om een weg te blokkeren. Het is verboden om daar te demonstreren waar de machthebber je in de weg vindt staan. Het is verboden om te stellen dat het nodig is. Het is verboden want ze vertellen dat het overbodig is omdat het staatsapparaat genoeg belooft te doen aan het schoonmaken van de wereld. Ze scheiden het afval. Nee, dat doe jij. Ze voeren statiegeld in. Jij levert braaf in. Ze verwijderen de leuzen die jij op de muur hebt gezet met krijt en sturen jou, vandaal, de rekening. Het is verboden de overheid te dwingen anders te doen. Het is verboden om te zeggen, kom op met die poen, we investeren in treinen en bossen. Het is verboden het verkeer plat te leggen met je spandoek. Het is verboden er wat van te zeggen, want zie hier, het wetboek. En nu ben je af. En nu krijg je straf. Want het schoonmaken van de wereld, laat dat maar aan hen over. Ah, doe eens lief. Laat dat aan de industrie, de grote dief. Nee, laat dat beter aan ons. Dan sluiten we vervuilers, zetten machines aan de kant en sturen het toptuig de rekening. Want het zou niet moeten kunnen wat door de wet niet verboden is. Het zou niet moeten kunnen het geweld van staatsdienaren dat ontboden is. Wie terugvecht, verdedigt zich met recht. Dankjewel.